Book 2 31 31 في المطعم 3 På restaurant 3 من فضلك واحد مقبلات Jeg vil gjerne ha en forrett من فضلك واحد سلطة. Jeg vil gjerne ha en salat. من فضلك واحد شوربة. Jeg vil gjerne ha en suppe. من فضلك الحلوى. Jeg vil gjerne ha dessert. من فضلك واحد ice cream مع كريمة. Jeg vil gjerne ha is med kremfløte. من فضلك فواكه أو جبنة. Jeg vil gjerne ha frukt eller ost. من فضلك نريد أن نفطر. Vi vil gjerne spise frokost. من فضلك نريد أن نتغدى. Vi vil gjerne spise middag. من فضلك نريد أن نتعشى. Vi vil gjerne spise kveldsmat. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Hva ønsker du å ha til frokost? خبز حمام مع المربى والعسل. Rundstykker med syltetøy og honning. خبز توست مع سجق وجبنة. Toast med pølse og ost. بيضة مسلوقة. Et kokt egg. بيضة عيون. Et speilegg. Omelett. En omelett. من فضلك واحد زبادي آخر. Kan jeg få en yoghurt? من فضلك أيضا ملح وفلفل. Kan jeg få salt og pepper? من فضلك كوباية ماء أخرى. Kan jeg få et glass vann?